trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Specjalna komisja wyjaśni sprawę szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Osobną kontrolę zlecił też minister zdrowia. Załamał się lód na Morskim Oku. Turyści, którzy wpadli do wody, wyszli na brzeg o własnych siłach. 18 stycznia we Włoszech otwarcie stoków narciarskich i całej infrastruktury sportów zimowych. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg polecił wewnętrznej komisji wyjaśnienie sprawy szczepień przeciwko COVID-19 przez osoby spoza grupy zero. Przyznał, że nie wiedział, że szczepionki mają zostać podane osobom spoza kolejki. Uniwersytet nie uczestniczy w szczepieniu. My jedynie, i to była moja inicjatywa, zaoferowaliśmy miejsce, gdzie można sprawnie wyszczepić bardzo dużą liczbę osób. Spółka ma bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu masowych akcji szczepień. Wybrana została także przez Narodowy Fundusz Zdrowia do udziału w Narodowym Programie Szczepień. W poniedziałek rozpocznie się także kontrola, którą zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. Obie inspekcje zlecono po informacjach, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono osoby spoza grupy zero, m.in. byłego premiera Leszka Millera i aktorkę Krystynę Jandę. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, wyzdrowiało ponad 9 tysięcy, zrobiono niemal 28 tysięcy testów. 6945 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To dzisiejsze dane z resortu zdrowia. Najwięcej, ponad 1000, w województwie mazowieckim. Profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ocenił w Polskim Radiu 24, że można tu mówić o pewnym spadku liczby zachorowań. I obecnie waha się w granicach 10 tysięcy. Zachowanie dystansu społecznego powoduje to, że ta pandemia rozprzestrzenia się znacznie wolniej, ale w całości w Polsce mamy ponad 1,5 miliona zachorowań. Należy zakładać, że ta liczba jest znacznie wyższa. W ciągu minionej doby wyzdrowiało 9155 osób zakażonych koronawirusem, a od początku pandemii ponad 1 000 000. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pod turystami z Ukrainy załamał się lód na Morskim Oku. Zdołali samodzielnie wyjść na brzeg i nikomu nic się nie stało. Lód na Morskim Oku jest zbyt cienki, aby na niego wchodzić. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego już od dłuższego czasu apelują, by nie wchodzić na tafle zamarzających tatrzańskich jezior. O niebezpieczeństwie informują także ustawione nad brzegami tablice. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ubiegły rok pod względem wypadków. Mimo zamknięcia Tatr na 2 miesiące w najwyższych polskich górach poniosło śmierć więcej osób niż w roku 2019. Zginęło 21 osób. Liczba zdarzeń i interwencji była mniejsza, jednak było więcej poważnych wypadków, przyznaje Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. Taką cechą wyróżniającą ten rok było to, że 20 osób zginęło na skutek upadku z dużej wysokości. W 2019 4 osoby zginęły na skutek upadku z wysokości, 4 na skutek rażenia piorunem, tak, w rejonie Giewontu, 4 na skutek zachorowań. Tutaj mniejsza liczba wypadków, ale większa niestety ze skutkiem śmiertelnym. W sumie TOPR w 2020 roku udzielił pomocy ponad 700 turystom. 240 razy do akcji wykorzystywany był śmigłowiec TOPR-u. Stoki narciarskie i cała infrastruktura sportów zimowych zostaną otwarte we Włoszech 18 stycznia. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister zdrowia Roberto Speranza. Początkowo planowano otwarcie sezonu dla narciarzy 7 stycznia. A w najbliższy czwartek Włochy mają wrócić do tak zwanej żółtej strefy, czyli tej o najniższym stopniu możliwości zakażenia koronawirusem. W najbliższy czwartek, zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi rządu, Włochy, z wyjątkiem regionu Abruzji, mają wrócić do stanu sprzed świąt Bożego Narodzenia, czyli do strefy żółtej. Będzie można przekraczać granice regionów, ale wciąż z poszanowaniem nocnej godziny policyjnej. Jednak decyzja, czy to nastąpi wszędzie, zapadnie dopiero po rekomendacji Narodowego Instytutu Zdrowia, który sprawdza m.in. liczbę dostępnych łóżek w szpitalach. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed opadami marznącego deszczu oraz mrzawki powodującymi gołoleć. Alerty obowiązują w 9 województwach. Ponadto na Dolnym Śląsku są prognozowane intensywne opady śniegu. Nad ranem od minus 4 do 0 stopni, a jutro od 0 w Zielonej Górze, 3 w centrum do 4 w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jej senny matowy głos od 20 kilku lat czaruje słuchaczy i krytyków. Trójka miała zaszczyt gościć ją w 2014 roku. Madeleine Peyrou udowodniła wtedy, że przydomek najjaśniejsza gwiazda jazzu nie został jej nadany na wyrost. Na retransmisję występu Madeleine Peyrou zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 19. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Trójka żąda debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Na początek tej godziny Igor Jankowski. Wszystkim dzielić się. więcej słońca wejdzie do zakochanych serc, by jak najdłużej wytrwać w miłości tej wbrew. Jatkowski to utwór z naszego portalu debiuty małpapolskieradio.pl. A w Sylwestra mieliśmy koncert zespołu Lux Torpeda i za chwilę połączymy się z Licą, który opowie, jak ten koncert wyglądał. naiwnym dzieckiem, nie biegnę za tłumem i mam swą ścieżkę. Nie umiem takie być, nie próbuję, nie rozumiem i wcale nie chcę. Jestem głupcem, mam duszę, mam serce, mam ideały, które się depcze, bo nikt ich nie chce. Świat widzi wielkość od rzeczy małych. Gdyby w maszynie miał gicze, pachty z diabłem nie. Gdyby w maszynie miał gicze, pachty z diabłem nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie! Nie! Nie! Nie! Głupcem naiwnym dzieckiem, nie biegnę za tłumem i mam swą ścieżkę. Jestem głupcem naiwnym dzieckiem, nie biegnę za tłumem. Mam swą ścieżkę, mam swą ścieżkę, mam swą ścieżkę, mam swą ścieżkę. Kill. Jestem głupcem i zespół Lux Torpeda. Lica przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Lica i... Tak, siemano. Cześć. Powiedz, chyba byście mogli zagrać wspólną trasę koncertową z Dezerterem, jak słucham tego utworu. Jestem głupcem. No, wiesz, w ramach jakby takiej funkowej rewolty to bardzo chętnie. A powiedz mi, jak mówią do ciebie wnuki i twoje dzieci, mówią do ciebie Robert czy Lica? Nie, dzieci mówią tatuś, a wnuki mówią dziadziuś. Naprawdę? Myślałem, że jest rock'n'rollowo, no tak. Jesteście na ty ze wszystkimi. Wiem, że w Warszawie się mówi po imieniu, ale w Poznaniu nadal taka tradycja jest mówić tato, tatusiu, ojcze, a tutaj dziadek. Czasami mówią wnuki na mnie pulinek. Pulinek? Ja do mnie mówi tacik. Powiedz, jak się grało koncert sylwestrowy bez publiczności? No to zawsze jest próba wyobraźni, nie? Bo jak grasz takie koncerty, to możesz sobie wyobrazić, że ktoś tam siedzi przed monitorem i słucha i się cieszy. Nawet ogłosiliśmy małą akcję, interakcję, żeby ludzie nagrywali swoje reakcje w czasie utworu Fanatycy i żeby nam to wysyłali. I z tych filmików zrobimy klip do tego utworu Fanatycy. Więc zobaczymy, jakie były reakcje. Już dostałem parę filmików. No, jedni grali w szachy, jedni grali na komórkach sobie, w kapciach, przed kominkiem. Także śmiesznie to wygląda. Tu my tu szalejemy, a tam ludzie sobie popijają kawkę, jedzą bitą śmietanę i są na koncercie. Rurki z bitą śmietaną, po prostu. Jak się żyje w czasach pandemii? Jak się tworzy w czasach pandemii wam? Chyba trochę łatwiej, bo jest więcej czasu. Więcej czasu na to, żeby coś stworzyć. Nic nas nie ogranicza. Wiemy, że w najbliższym czasie nie pojedziemy na koncerty, no to skupiamy się na graniu. Teraz też obecnie jesteśmy w studiu, robimy nowe rzeczy, które już niedługo będzie można posłuchać na płycie, ale wcześniej jeszcze na YouTubie będzie parę utworów. To będzie zaskakujące, coś zaskakującego. No właśnie, wyciągnąłem cię ze studia, bo w tej chwili siedzisz i nagrywasz. No właśnie, próbujemy coś nagrywać. Zaprosiliśmy fajnego gościa i pracujemy nad pewnymi rzeczami, które będą niespodzianką w 2021. Fajnego gościa, czyli kogo? Bo nie mnie. Proszę? Fajnego gościa, czyli kogo? Bo nie mnie. No, BRK od Grubson. Okej, okay, dobrze. No ja się tak ciągle dopominam, żeby ktoś mnie zaprosił w końcu do studia, żebym coś nagrał, bo to nic zaśpiewać nie mogę niestety, tylko mogę mówić w radiu. No ale wiesz co, masz to podobnie jak my u nas. Hans mówi, ja krzyczę. Wiesz, u nas nie ma wokalisty. Czyli jak będzie wyglądała nowa płyta Lux Torpedy? Znaczy nowa płyta Anno Domini 2020 jak najbardziej jest oficjalną, najnowszą płytą, a no teraz jest, no. Sobie, no jako że jest trochę czasu, to siedzimy w studio i coś robimy. Nie robimy nic nowego w sensie takim nowych kompozycji, ale robimy nowe wersje pewnych rzeczy, które, no nie chcę za dużo mówić, niech to będzie niespodzianka. Czyli ciągle coś tam brumi. Wiesz co, no zobaczymy, no do 15 stycznia na naszym YouTubie będzie kilka utworów, piękne wideo, będziemy kręcić też i będzie można się nacieszyć tym, co robimy teraz. Dziękuję bardzo, nie zatrzymuję cię, bo pracujesz ciężko, więc w związku z tym teraz dwa utwory Lux Torpedy, nasze koncertowe z trójkowego koncertu sylwestrowego. Dzięki super. Bardzo. Puśćcie utwór Na czworakach, to jest bardzo fajna piosenka. Nie, mam inne, mam Mowa Trawa i Persona non grata ustawione. Tylko. Dobrze, o dzieciach abortowanych Persona non grata jest świetna, super. No to gramy. Dzięki bardzo, Lica. Cześć. Mowa Trawa! Yeah! Zdrowate myśli, pustym głowie truną, paluszki jak sederki, nerwowo pracują. Płyją usta z tebą, szczerba tymi słowy, tak oto zdrowate myśli uciekają z głowy. Mowa szósta, krowi kapusta, a przez otwarte nosie szósta, wbiera cię, głowa jest pusta. Mowa trawa, strawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, kiedy się podlewa. Mowa trawa, strawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, ale ją olewam. Mowa trawa, strawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, kiedy się podlewa. Mowa trawa, strawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, ale ją olewam. Nie pierwszy i nie ostatni, w swoim się mowa był słodki, gładki, widać, że bardzo cię stara. Kaprawa odcięta, chytro spoglądają na cię, plamy na krawacie i wczoraj się gacie, miedni po kieszeniach, szukam przemowy, tak oto sensowate myśli uciekają z głowy. Mowa o szósta, grochy kapusta, a przez otwarte na oście szósta, pijacie, głowa jest pusta. Mowa trawa, sprawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, kiedy się podlewa. Mowa trawa, sprawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, ale ja molewam. Mowa trawa, sprawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, kiedy się podlewa. Mowa trawa, sprawa, mowa trawa, z lewa murawa się rozrasta, ale ja molewam. Za mną nic, a przede mną jedno, wszedł od pożądania, co sobie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania, chęć. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno, wszedł od pożądania, co sobie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Reformatorski duch, królestwo zwierząt braku nowoczesności. Nobli wystarczy maszyn do kompletnych rad, zebrali się by radzić o przyszłości. Pierwszy technik równa wszystkie prawa, wiadomo co może miść, a co może trawa. Rano ci co prawa ten wydali, schodzili z drogi misią, a trawę deptali. Synu bądź spokojny, nie będzie żadnej wojny, oprócz tej, która jest na życie wiecznej śmierć. My z bajkowego świata, persona non grata. My z bajkowego świata, persona non grata. Persona non grata, persona. Persona non grata, persona. Persona non grata, persona. Robi cywilizacyjny krok, czas pochylić się nad bezbronnymi. Prawa zwierząt rozjaśnią mrok, roztaczający się nad cierpiącymi. Rano zlinczowali pracownika rzeźni, brutalnie kroił mięso na porcje. A już nocą ci sami dobroczyńcy legalizowali dla ludzi aborcje. Synu bądź spokojny, nie będzie żadnej wojny, oprócz tej, która jest na życie wiecznej śmierć. Bez bajkowego świata, persona non grata. Bez bajkowego świata, persona non grata. Persona. non grata persona. Persona non grata persona. Równał wszystkie prawa, wiadomo co może mieć, a co może trawa. Rano ci co prawda te wydali, schodzili z drogi misią, a trawę deptali. Rano zlinczowali pracownika rzeźni, brutalnie kroił mięso na porcje. A już nocą ci sami dobroczyńcy legalizowali dla ludzi aborcje. Koncertowo zespół Lux Torpeda. Sylwestrowo dodam jeszcze również. A przed nami piosenka, jak to się ładnie mówiło kiedyś, piosenka aktorska, czyli Fabijański i Melancholia. Dziś w szczegółach diabeł tkwi, a śmierć jak David Lynch na autostradzie śpi wśród zaginionych widm, gdzie strata to jest zysk. Wiatr taki sam jak sprzed lat i na twarz położył mi zmarszczki. Czemu tak, czemu czas cały czas z nami gra i nie daje nam wcisnąć pauzy. Znowu sam, trochę stan, trochę fakt, widzisz jak nie próbuję z tym walczyć. Już to znam, miałem plan, zero szans, bo ten cham gdzieś zdmuchnął kartki, wiesz. Rozłożony na łopatki słyszę głos taty. Chce ze mną tańczyć, a ja znowu nie wiem co to znaczy. Teraz gniew traci sens, ilość zer w sumie też, bo leci meteoryt. Wielki cień weźmie mnie tam, gdzie kres da reset i to wszystko ukoi. Wszystko ukoi. Moja melancholia jest oswojona i jej nie oddam. Jest moja, moja, moja. Jeśli mam konać, to pozwól jej tu zostać na chwilę chociaż. Niech kocha, kocha, kocha. Moja melancholia. Fabijański i Melancholia. I zaglądamy na pocztę debiuty małpa polskieradio.pl. Double X i Unacceptable Men. Name. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Unacceptable Name, a wcześniej formacja Dublex. A czy lubią Państwo zespół Dub? Jeśli tak, to w tej chwili w moim ogrodzie, ale w wersji zespołu Linia Nocna. Zaraz potem Filip Misia. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną we trwa. szklane, w moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. W moim ogrodzie, gdzie smutek gościł, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Program trzeci. Mój skarbik lotwa czarne perły, wyzna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy, chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik lotwa czarne perły, wyzna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy, chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Znów jestem samurajem, druga miecza, klasztor blich, tri do tylko diet. Z jednej strony wiele mi to daje, z drugiej nic tak nie smakuje jak po piwku paczka fajek. Anima doprowadza mnie do szaleństwa. Anima bliżej z nią do szczęścia czy przekleństwa. Anima to ser. Wierzę, że naprawdę jesteś. Kiedyś się spotkamy i będziemy dzielić szczęście. Podaj mi rękę, nie mogę dłużej grać. Chcę czuć, że czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy, chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik lotwa czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap brat wraca. wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Budzę się i nie ma ciebie obok. Wokół widzę syf i brud, dla kogo żyć, powiedz dla kogo. Resztki mej pamięci wracają do tego miejsca, które schowałem głęboko na dnie mego serca. Czas proponuje coraz mniej korzystne algorytmy. Czy będzie mi łaskawy, tonący się chwyta brzytwy? Czy znajdę jeszcze czas, żeby chwycić cię w ramiona? Czy znajdę jeszcze szczęście, czy ta chwila jest stracona? Podaj mi rękę, nie mogę dłużej grać. Chcę czuć, że jesteś. Mój skarb i klątwa czarnej perły, bez dna jak marzenia bez werwy. Ten rad brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły, bez dna jak marzenia bez werwy. Wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły, bez dna jak marzenia bez werwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarb i klątwa czarnej perły, bez dna jak marzenia bez werwy. Ten rap brat wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Filip Mizia, wcześniej zespół Linia Nocna. Jeśli artyści byli gośćmi audycji Trójka Żąda debiutów Linia Nocna troszkę wcześniej, a Filip Mizia całkiem niedawno. Pamiętam zresztą, że jak była Linia Nocna, to w studiu był również Paweł Radziszewski z zespołu Plastik, który wraz z nimi słuchał tej muzyki. No i zrobili na Pawle naprawdę duże wrażenie. No to kolejni goście, którzy byli u nas, czyli na przykład Blokowisko, a potem Seks Bomba, która już w tym roku będzie świętowała swój jubileusz. Ulice dobrze, nikomu nie stała się krzywda. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jeszcze nie, ten utwór również miał premierę tu w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów, chociaż debiutantami nie są, bo na scenie od bardzo, bardzo wielu lat. To grupa Sex Bomba, wcześniej formacja Blokowisko, z którą też rozmawialiśmy tu w Trójce. A za chwilę też jeden z gości z naszych audycji sprzed paru tygodni, czyli Mark Mantra i jego Samsara. No, utwór, który naprawdę wpada w ucho. Natomiast jeśli Państwo tworzą i chcą podzielić się swoją twórczością wraz z nami, ze skorzami Trójki, to czekamy na maile z propozycjami debiuty@polskieradio.pl. Rosną na nowo. Ktoś mógł mnie znów wymyślić. Czy nie widzisz, jak płonę? Coraz krótszy film. I w jednym ja tak wielu z nas. Którym jestem z nich? Gdy już znajdę odpowiedź, rozpłynie się jak sen. Nie do wygrania gra, lecz musisz zagrać. Samsara i Mark Mantra. I to tyle dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów. Przypomnę, że czekamy na Państwa maile z propozycjami debiuty@polskieradio.pl. Już za chwilę w przebojowej trójce wieczorem w sobotę Aleksandra Kaczkowska, a na koniec jeszcze będzie artystka, która już dzisiaj tę piosenkę grała dla nas, czyli Marie, no i jej Dżinsy. Głośniej niż krzyczy rozum i przy swoim krzyku tkwić. Bo kochać to niby mieć prościej, choć los w tych gierkach lubi nam na przekór iść. No nie bój się szarady, ze mną graj. Dzisiaj nie będę przeciwnikiem. Odegraj rolę, a później nam odpalę twoją. Unoszę się jak bańka z mydła fa. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy. Nieszykowny szyk jak zamek z piasku, cała się rozpada. Unoszę się jak bańka z mydła fa. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam ja czuję coraz bardziej się potrzebna. Chusteczką w groszki ocieram łzy, wieszam smuteczek na różowych pętlach. Unoszę się jak bańka z mydła fa. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje dżinsy nieszykowny szyk. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na go.